obarczone pewnym ryzykiem. Więc tutaj też ta sytuacja zwana pandemią nie jest jakaś szczególna. Wszystko może się wydarzyć, że też przypomnę ten potworny, feralny początek XXI wieku, o czym wspominaliśmy na początku. Na początku tego spotkania już słucham pana. Wiem, że my się nie widzimy, więc taki troszkę bałagan się tworzy, kiedy nakładają się głosy nasze. Już słucham pana. Nie, spokojnie. Jestem bardzo spokojna. Jestem na tym kontrapunkcie i kontrapunkt był też znanym festiwalem z tego, że zawsze odbywał się Dzień Berliński. I w tym roku również postanowiono, że wprawdzie to jest 55 za rok. Ten w tym roku miał być 54, więc nie mamy oficjalnie kontrapunktu, tylko mamy prolog 55 festiwalu, ale tutaj szefowie artystyczni festiwalu z Markiem Sztarkiem na czele postanowili jednak publiczność szczecińską uraczyć jakąś namiastką, chociażby Berlińskiego dnia i mamy pokaz online w spektaklu Tomasa Ostermayera, czyli legendarnego twórcy teatru niemieckiego. Dzisiaj się odbył jeden pokaz o 17:30, ale to wiadomo, nawet wczoraj że już to było, powiem więcej. Tak, przepraszam, ja cały czas jeszcze się nie położyłem spać, więc dla mnie jeszcze ciągle jest 10 września. Ale to tylko jedno zdanie, że o 12 w sobotę będzie pokaz, zapraszam na stronę internetową Kontrapunktu, będzie pokaz w Szczecinie, jeśli ktoś jest, spektaklu Tomasa Ostermayera Młodość bez Boga na podstawie powieści Odona von Horwata, bardzo dobry spektakl, a po spektaklu ja osobiście będę prowadził spotkanie z artystami, z trójką aktorów, nie wiemy jeszcze dokładnie z którymi, bo tam się ciągle próbują się aktorzy, że tak powiem, umówić, i z kierownikiem literackim tego teatru. Oczywiście ja będę siedzieć z państwem na widowni w Szczecinie, a aktorzy będą na ekranie i będziemy rozmawiać o tym spektaklu, także jest też jakaś namiastka teatru niemieckiego, kto w Szczecinie w sobotę 12 września o 12, łatwo zapamiętać, 12 o 12, Ostermayer w Szczecinie. No, niestety nie live, ale dobrej to. No tak, ale chyba granica polsko-niemiecka nie jest zamknięta, to po pierwsze. Po drugie, chyba nie trzeba przeżywać kwarantanny po powrocie z Niemiec. Tak, ale ja nie znam szczegółów, dlaczego nie udało się. Podejrzewam, że chodzi o pieniądze po prostu. No tak, jak nie wiadomo, o co chodzi, to może chodzić o to. Dobrze, ale teraz jeszcze wróćmy do mojego scenariusza, bo rzeczywiście poczułam, że chyba nie panuję nad sytuacją. To teraz miałam zapytać pana o najciekawsze takie doznania, doświadczenia z tego czasu wakacji 2020, czyli dokończenia sezonu 19-20. Oczywiście nie proszę pana o recenzję, bo zdaję sobie sprawę, że jednak ta publiczność wyłącznie teatrem interesująca się o tej porze może nas nie słuchać, więc nie chciałabym, żeby pan tak troszkę niepotrzebnie recenzował. No. Więc prosiłabym, tak bardziej, żebym ja mogła zrozumieć i zapamiętać, widziałam większości tych spektakli. Zacznę w ogóle od przedstawienia, które obejrzałem jako ostatnie przed pandemią, bo to od tego, wiecie państwo, zawsze w teatrze się dzieją rzeczy, które rozumiemy dopiero po jakimś czasie, bo one się dzieją szybciej niż nam się wydaje, ale w związku z tym, że my żyjemy tu i teraz, jesteśmy w tym zanurzeni, to trochę trudno jest to jakby tak od razu zauważyć. Pojechałem do Legnicy na spektakl Fanny Aleksander. Ci z państwa, którzy widzieli film Bergmana, wiedzą, że jest to film o teatrze, film o rodzinie, jednej wielkiej rodzinie teatralnej. Jest tam pełno scen kolacji. Znaczy, to jest bardzo dziwna rodzina, bo ona jest taka trochę patchworkowa, powiedzielibyśmy, nawet taka trochę dzisiejsza bardziej, chociaż wszystko dzieje się w XIX wieku, ale jakby bohaterem jest dyrektor teatru, przemawia, mówi, że to jest jego życie, że teatr jest jego życiem. No i to jakby wszystko zabrzmiało tak w ostatnim, tam premiera była na początku marca bodajże, I ja byłem na tym spektaklu i powiem Państwu, że obejrzałem ten spektakl i pomyślałem, jaki wspaniały jest teatr w ogóle. I ta Legnica, gdzie ten Jacek Głąb stworzył chyba najwybitniejszy teatr, właśnie taki, o jakim Bergman zrobił film. Ten spektakl jest też na podstawie scenariusza tego filmu i musiał być zrealizowany według tego scenariusza. Tam nie ma mowy o odstępstwach, chodzi o prawa. I taki właśnie obraz jakiegoś apogeum, jakiegoś spełnienia zespołu teatralnego czy teatru, takiego modelu teatru, który funkcjonował w Polsce przed pandemią. I nagle przyszła pandemia i okazało się, że że to apogeum, jak ja sobie je teraz nazywam apogeum, że ten jakby skończony obraz teatralnego świata, taki najpiękniejszy, jaki można było stworzyć jako całość, jako komunii, rodzaju komunii publiczności z aktorami, aktorów, w których życie prywatne bez przerwy się z tym teatrem jakoś, to wszystko okazało się po prostu takim akordem końcowym tego teatru przedpandemicznego, tego wypełnionego po brzegi państwem, bez maseczek, w komforcie, ze łzami w oczach, ale też i z uśmiechem, który widać ze sceny, a nie tak jak teraz w maseczkach, nie wiadomo, czy państwo się śmieją, czy nie. I nagle po prostu potem jeszcze raz żeśmy wrócili do teatru. No i wszystko już było inaczej. Czasami największe spektakle odbywają się na widowni, to Państwo pewnie mogą sobie wyobrazić. Proszę sobie wyobrazić, że niech tylko ktoś kaszel, nie jedna osoba kaszel, nie w tej chwili w teatrze. Co się często zdarza, bo to zawsze się zdarzało, ale teraz wszystkich wysztywnia. Wszyscy od razu patrzą, kto kaszlnął i gdzie kaszlnął. Jakby... Teraz słychać kaszel. Tak, i teraz. Co ja się doskonale jako palaczka, więc... Teatr przenosi się też na widownię. Jakby się okazało, że ten teatr legnicki przedstawił tę wersję teatru w ogóle, chciałem powiedzieć polskiego, ale w ogóle teatru. I jakby teraz mamy zupełnie inną sytuację. No, aczkolwiek przedstawienia rzeczywiście, wiecie Państwo, w czerwcu zostały wznowione prace, czy pod koniec maja na Zoomach i na tych wszystkich komunikatorach, prace nad tymi spektaklami, które jakby przerwano, prace przerwano w pandemii, więc jakby one troszkę zmieniły też znaczenie, no bo się okazało, że jakby przez te 3-4 miesiące nasze wspólne, wspólnotowe, jakieś takie egzystencjalne doświadczenie było tak ważne, że to się wszystko zmieniło. No i po prostu te spektakle też siłą rzeczy się zmieniły, bo jakby zmienił się kontekst. No i rzeczywiście, ale muszę przyznać, że nie wiem, być może to wynika z tego, że artyści też przemyśleli wiele rzeczy na kwarantannie, mieli czas, bo te spektakle są bardziej spójne, bardziej konsekwentne. Mam wrażenie, że artyści bardziej wiedzą, co chcą powiedzieć. Często zdarzało się w polskim teatrze, że oglądaliśmy jakieś wypowiedzi artystyczne, które nie wiadomo do czego zmierzały i o czym były. No apogeum właściwie tego czerwcowego lotu teatralnego, który to teatralny orzeł z połamanymi trochę nogami, obandażowanymi, tak spróbował po prostu sobie podfruwać, żeby zobaczyć, czy się w ogóle da latać. Użyję takiej metafory. Chyba najlepszy lot miał miejsce w Lublinie. Jędrzej Piaskowski z Hubertem Sulimą, reżyser i dramaturg, zrobili adaptację powieści Elizy Orzeszkowej Nad Niemnem. To chyba najlepsze przedstawienie, jakie widzieliśmy jak dotąd. Znaczy, może tak, może będę mówić za siebie. To najlepsze przedstawienie, jakie ja widziałem dotąd. Ciekawe, że Nad Niemnem można pięknie pokazać. To można i... Wielkie powieści, prawda? Jak Chłopi nad Niemnem, coś tam, lalka. To sfilmować... No. Przepraszam bardzo, zrealizować w teatrze. Dlaczego ja powiedziałam o filmować? Filmować można, oczywiście. Filmowa była, ta Kuźmińskiego oczywiście. No, tak. Słynna. Ale wracam do teatru, tak, no. Piękna to opowieść, dlatego że no, można zrobić adaptację teatralną powieści wielkiej i tam po prostu ją tylko zaadaptować, w sensie mamy sceniczną wersję z aktorami powieści, ja to nazywam inscenizacją i muszę powiedzieć, że dla mnie słowo inscenizacja w teatrze jest zarzutem i obelgą, jeśli mówię komuś, że to jest inscenizacja, bo jeśli to ma być inscenizacja, to po co to w ogóle, to lepiej wolę przeczytać książkę, zawsze jest bogatsza. Natomiast oczywiście to jest moje też zdanie, Państwo mogą mieć inne, natomiast adaptacja to jest już twórcza adaptacja i nie chodzi mi o to oczywiście, żeby rozwalać powieści od środka, czy w ogóle szatkować, czy chociaż też się zdarzają bardzo dobre powieści, bardzo dobre adaptacje tego typu. Natomiast tu adaptacja jest dość klasyczna, linearnie idąca z duchem powieści, no ale przecież wszyscy pamiętamy, że w szkole Nad Niemnem było jednym z największych, to była powieść, która nie cieszyła się, może nie będę jej oceniał. Ja lubiłam. Ja bardzo jestem fanem tej powieści, ale potem się okazało, że jest kilka osób, które uwielbiały tę powieść, ale ja się bałem przyznać w swojej własnej klasie, że mi się podobało, ponieważ wszyscy, pamiętam koledzy, koleżanki, no niezwykle, że tak powiem, negatywnie wyrażali się o nudzie tych opisów przyrody, tych bohaterowiczów, tych krzyży gdzieś tam w lesie, tych powstań. No może naprawdę ta narracja jest dość powolna, taka bardzo, że tak powiem, nabożna, powiedziałbym. A młodzi ludzie są szybcy, lubią po prostu mieć moc wrażeń. Wiadomo, jeszcze teraz to wszystko się toczy szybciej niż kiedyś. Więc być może to nie dla młodych ludzi, takich 19-18-letnich, którzy po prostu nie są w stanie wytrzymać tego powolnego rytmu. Natomiast rzeczywiście udało się przełożyć to na scenę. Wspaniałe są te postaci. Ja się muszę przyznać, że zawsze płakałem w scenie, kiedy Marta, no oczywiście tej na końcu, kiedy Marta mówiła bratu, że jest niepotrzebna, a wcześniej oczywiście, kiedy młody Witold rozliczał swojego ojca Korczyńskiego, Benedykta z tego wszystkiego, że zapomniał o ideałach, zapomniał o wartościach. To w filmie pięknie jest ta scena zrobiona. Ten film jest oczywiście taki, że jak się go dzisiaj ogląda, to człowiek jakoś tak myśli sobie, no można było lepiej wizualnie to zrobić, że to... Ale ciągle te emocje gdzieś tam są. Te inteligentny, piękny sposób przełożone. Postaci zostały potraktowane z jednej strony tak jak trochę w życiu, że raz patrzymy na kogoś i nam go żal, a drugi raz dosłownie 5 minut później chce nam się z niego śmiać. I to oczywiście nie znaczy nic złego, tylko właśnie, że po prostu to jest troszkę tak, raz jest strasznie w życiu, raz śmiesznie. I to Nad Niemnem rzeczywiście miało jakiś swój walor. No i oczywiście też jakby pandemia była w nim obecna w jakiś sposób, w jakiejś takiej melancholii, w takim uwięzieniu. Bo Jędrzej Piaskowski z Hubertem Sulimą doszli do wniosku, że też ten język opisów przyrody był też językiem tamtych czasów. Jakby ci ludzie tam byli uwięzieni, wszyscy byli uwięzieni, kobiety były tam uwięzione. Ta Marta, która musiała być u swojego brata gospodynią, nie miała właściwie co zrobić. Ta Justyna, która była biedną dziewczyną, nie miała posagu i właściwie w tym świecie też nic nie mogła zrobić. Musiała się trzymać tego, co jej los, że tak powiem, zesłał. Więc no pięknie oddany, że tak powiem, istota tej powieści i tą właśnie główną bohaterką była tu Justyna Orzelska, która w jakiś niesamowity sposób dokonywała jakby takiego dojrzewania przed nami przez te 2,5 godziny od osoby milczącej do osoby, która przejmuje narrację, która zaczyna mówić, bo jakby dowiaduje się czegoś o sobie. W taki sposób patrząc na to, nie chciałbym wyjść na starego dziada, ale to piękny taki manifest młodego pokolenia, takich 20-30-latków, którzy zrobili spektakl o sobie, że są w tym świecie bardzo pogubieni i potrzebują się po prostu odnaleźć. Jeszcze raz powiedzmy, Nad Niemnem Jędrzej Piaskowski reżyserował. Jaki teatr? Który teatr? Teatr Osterwy w Lublinie. Miejmy nadzieję, że nowy dyrektor Radbab Klęstra nie zdejmie tego spektaklu, ani no nie... No nie, na pewno nie. No dlaczego? Pani Baszko, u nas jest wszystko możliwe. Ja jako kurator też festiwalu w Rzeszowie, kurator Festiwalu Nowego Teatru, mogę zdradzić, że bardzo, bardzo usilnie chcemy, żeby ten spektakl przyjechał do Rzeszowa i uświetnił nasz festiwal, który odbędzie się też w listopadzie. W Rzeszowie będzie drugi festiwal? Bo już na jednym pan był. Troszkę mi się Tak, zapomniał. tak, ale to był międzynarodowy, to są transmisje, oni robią taki międzynarodowy dla Europy Wschodniej, Aha. środkowo-wschodniej bądź wschodniej. Natomiast w Rzeszowie w listopadzie odbywają się od wielu, wielu lat, to już jest kilkadziesiąt lat, nie pamiętam dokładnie, rzeszowskie spotkania teatralne, które świętej pamięci wybitna teatrolożka Joanna Joanna Poznawojka Hojka, tak. przekształciła w Festiwal Teatru Nowego. Teraz będzie siódma edycja. Ja jestem od 2 lat. Joasia zaprosiła mnie najpierw do współpracy i jakoś tak się stało, że po jej tragicznej śmierci przejąłem ten festiwal jako kurator i będę miał wielką przyjemność teraz zaprezentować drugą edycję. Wymyśliliśmy po tamtym festiwalu w listopadzie zeszłego roku hasło Jutro nie umiera nigdy. To będzie taki festiwal o przyszłości, co nam przyniesie przyszłość. I jak wymyślałem to hasło, bo to akurat mojego autorstwa, w życiu nie pomyślałem o COVID-zie i o tym, co się stanie, a przez COVID, przez to, co się dzieje i przez to, w czym musimy żyć, hasło Jutro nie umiera nigdy jakby zmieniło swoje znaczenie, poszerzyło i stało się jakimś takim rzeczywiście ważnym hasłem. Teatr Nowy definiujemy w tym roku tak, ponieważ nie ma jakiejś nowości w zakresie formy, jako teatr, który nie formułuje tylko diagnozy, ale próbuje też podać jakieś rozwiązania. Tak. Nie diagnozuje rzeczywistości, ale próbuje ją w jakiś sposób zmienić. Proponuje cokolwiek. Ponieważ ja mam wrażenie, że teatr polski od paru lat buksuje w żwirze. No dobrze, to najciekawsze doświadczenia w zasadzie... I, tak, to już nad Niemnem. Bardzo ciekawy spektakl zrobili Jolanta Janiczek i Wiktor Rubin w Teatrze w Gnieźnie, w Teatrze Fredry. To było z kolei, i tak mi nikt nie uwierzy, na podstawie specjalnie napisanego tekstu przez Jolanty Janiczak. Jest to historia ostatniej czarownicy Marii Zdunk, spalonej w Reszlu bodajże. W 1800 którymś roku, na początku XIX wieku. Dla nich jest to punkt wyjścia do tego, to bardzo ciekawe, bo jakoś oczywiście Maria Zdunk jest ofiarą, jest pokazane jej życie, mamy trochę do czynienia z rekonstrukcją, ale najciekawszą myślą tego spektaklu jest to, że właściwie nie ma ucieczki od bycia ofiarą, to znaczy, że oczywiście jest się ofiarą sędziów czy złych ludzi, ona została spalona, czyli jakby poniosła największą, że tak powiem, ofiarę w związku z tym. Natomiast najciekawszym wątkiem jest to, że w historii potem, kiedy bierzemy taką czarownicę, nie wiem, jako metaforę do jakiegoś artykułu, czy jako przykład jakiejś, nie wiem, może w polityce, ofiary systemu, czy ofiary złych ludzi, czy można to różnie interpretować, aczkolwiek, że każdy, że ta postać tej Barbary Zdunk, czy postać ofiary w ogóle, jest zawsze wykorzystywana. I najciekawszą właśnie myślą jest to, że Jolanta Janczek z Wiktorem Rubinem jakby chcieli powiedzieć, my też ją wykorzystujemy, to znaczy my też robiąc spektakl o Barbarze Zdunk, tak naprawdę gramy na siebie, potrzebne, używamy jej, o to jest bardzo dobre słowo. I właściwie jeśli konkluzją może tego spektaklu, czy w ogóle tego problemu byłoby stwierdzenie, że życie ludzkie, czy osoba, jej tragedia, jej życie, jej jakieś bardzo ważne rzeczy i uczucia i to wszystko, co czuła i to, że została brutalnie skrzywdzona, krzywda takiej osoby i tak nigdy nie zostaną, nawet gdy są dobrze wykorzystywane, w dobrej wierze, to zawsze zostają wykorzystywane, to znaczy powielamy w jakiś sposób przemoc i tę krzywdę, którą kiedyś jej wykonano, że tak powiem, fizycznie, teraz my ją powielamy, wykorzystując jej postać, bo tak naprawdę przecież jej nie znamy, wykorzystujemy tylko to, co nam się wydaje, a przecież to, co nam się wydaje, to jest tylko i wyłącznie jakaś narracja, która nie za wiele często ma wspólnego z rzeczywistością. Myślę, że będzie kolejne intermedium za moment. Także proszę przygotować się do startu i wskoczenia. Trzecią część naszego spotkania będzie piosenka od pana. To Tak. proszę jej teraz nie zapowiadać, bo pan nie wie przecież, co odtworzymy, a potem... Tym razem postaram się dopuścić pana do głosu zaraz po piosence. Także proszę być przygotowany. A jest godzina, która? 19 minut. Ojej, 19 minut po pierwszej. Troszkę zagadaliśmy się. Jaka będzie dobra czy zła miłość między nami? Co nam weźmie, a co nam da? Kogo zrani? Sama jeszcze nie całkiem wie, jakim wleci ptakiem. Może gołąb, a może kruk upuści piórko na próg. Ile potrwa tydzień czy dwa, ile wiosen, zim? Może z nami pozostać ma do ostatniej nocy i dnia. Sama jeszcze nie całkiem wie, jakim wleci ptakiem, jakim skrzydłem ocieni nas, jakim szponem zakreśli czas. Sama jeszcze nie całkiem wie, widzi nas, słyszy nas, waha się. No to króciutkie. Panie Tomku. Bardzo króciutki. No. Proszę się teraz wytłumaczyć z takiego pięknego wyboru. To jeśli jesteśmy przy tej piosence, jest to piosenka z filmu Kochankowie z Marony. Aha. Ale z tej pierwszej wersji, nie Izabeli Cywińskiej, ale z tej pierwszej, dokładnie to jest film z 1966 roku. Barbara Chorawianka grała tam główną rolę. Tekst napisał oczywiście Jarosław Iwaszkiewicz. No, nie jest to takie jasne. Natomiast muzyka, może są z nami jacyś melomani, to jest Piotr Czajkowski. A wybrałem tę piosenkę dlatego, że jednym z... Natychmiast rozszyfrowaliśmy, oczywiście, panie Tomku. Nie, ale czasami są miłośnicy muzyki i naprawdę oni, znam przynajmniej dwóch, oni na wyrywki są w stanie, że tak powiem, melodie rozpoznawać różne. Jaka to melodia. Jak ktoś na to zna. Ale bardzo dziękuję. Czy jakiś powód był? Czyżby pan widział Iwaszkiewicza w Teatrze Wybrzeże w Gdańsku? Nie widziałem, ale chciałem powiedzieć o tym spektaklu. To jest jeden ze spektakli, na które bardzo chcę jechać. Życie intymne Jarosława. Mm-hmm. Tytuł dość mylący, powiedziałbym, ale nie będę tego rozwijać. Natomiast chodzi o Jarosława Iwaszkiewicza. Oczywiście. Jarosława Iwaszkiewicza i jego związek z Jerzym Błaszyńskim. Mm-hmm. To jest Magda Kuprianowicz i Michał Kurkowski napisali we współpracy z Kubą Kowalskim na podstawie korespondencji dzienników oraz niektórych wątków opowiadań, ponieważ Jarosław Iwaszkiewicz całe swoje życie bez przerwy przekonwertowywał na literaturę i właśnie dlatego też Kochankowie z Marony, bo cały ten trójkąt miłosny poniekąd jest też historią tego związku Iwaszkiewicza z Jerzym Błaszyńskim. Tak, no i bardzo ciekawej układanki rodzinnej, akceptowanej przecież przez małżonkę. Tak, to w ogóle bardzo tak, to jest niezwykła historia. Więc jakby nie widziałem spektaklu, więc za dużo nie mogę powiedzieć, natomiast dosłownie dwa dni temu, we wtorek, byłem na spektaklu Matka Joanna od Aniołu Wojciecha Farugi z Małgorzatą Kożuchowską w roli głównej. Czyli jesteśmy w Warszawie teraz, Narodowym. Jesteśmy w Warszawie w Teatrze Narodowym. To również spektakl, który miał mieć premierę chyba 5 kwietnia, Albo coś pod koniec marca, początek kwietnia, nie pamiętam tej daty dokładnie, aczkolwiek no też w pandemii wypadło, Teatr Narodowy poczekał i premiera miała miejsce teraz 5 września, w sobotę. No jest to jeden z najlepszych przedstawień Wojciecha Farugi, niezwykle precyzyjnie odczytana Matka Joanna do Aniołów, bardzo ciekawe pomysły. Na pierwszy rzut oka wydaje się, że jest to historia po prostu Iwaszkiewiczowa, jeden do jednego, ale potem w finale okazuje się, że nie do końca. Bardzo ciekawy pomysł, nie chcę Państwu zdradzać, bo ci, którzy znają i być może widzieli Matkę Joanna do Anioły Jana Klaty, czy no nie, o tych diabłach w powszechnym to nie wspominam, bo to nic nie miało wspólnego, ale Matkę Joanna do Aniołów Jana Klaty to będą zadziwieni też zupełnie innym podejściem do tego opowiadania. Spektakl jest na podstawie scenariusza napisanego do filmu Kawalerowicza. I spektakl jest bardzo ciekawy. Głównym bohaterem oczywiście wydaje się jednak tutaj ksiądz Suryn. Ale nie chcę za dużo zdradzać. Natomiast na przykład bardzo ciekawy pomysł na wizytę u Rebę. To jest taka jakaś inna rzecz, która właściwie rzutuje na całość tego spektaklu. Bardzo dobra rola Małgorzaty Kożuchowskiej. Zresztą wizyta u Rebę też bardzo ciekawą sceną była u Jana Klaty. No jedną z najlepszych. Tam Jacek Poniedziałek, tak, uważam, w Warszawie. Tak, Jacek Poniedziałek tam dokonywał cudów aktorskich, rzeczywiście był fenomenalny, natomiast tutaj właśnie to będzie bardzo ciekawe, jak Państwo sobie porównają, może będziecie mieli Państwo okazję, tutaj właściwie jest Rebę i go nie ma. Właściwie w sumie jesteśmy w głowie księdza Suryna ciągle. Ja tego nie widziałam, proszę powiedzieć, jak opętanie zagrała Małgorzata Kożuchowska, bo ona tak teoretycznie nie pasuje do tej roli, prawda? Paradoksalnie ona nie grała w ogóle opętania. To znaczy, nie wiem, to jest oczywiście moje wrażenie, możecie Państwo mieć inne, nie będę się spierać, ale mam wrażenie, że ona tam była jedyną nieopętaną. No tak. Można tak czytać, można tak czytać, naturalnie. To jest jeden z pomysłów. Ja mam takie wrażenie, że to był jakiś rodzaj, tam się ciągle mówi o tym, że być może ona nie jest w ogóle opętana, tylko opętanie polega na tym, że wymyśla różne rzeczy. Że wymyśla na przykład całą kwestię smolenia klamek, że wymyśla różne psikusy, takie jakieś dziwne rzeczy, że to w związku z tym Małgorzata Kożuchowska właściwie no właśnie, to jest pytanie, czy jest opętana, czy nie jest opętana. Jest jedno z wielkich pytań tego spektaklu. A może w ogóle prozy Iwaszkiewicza zarazem? Tak, oczywiście, że tak. Ale paradoksalnie mam wrażenie, że ona jest dużo bardziej zdrowa niż ksiądz Suryn. O, tak bym to ujął. No to ciekawe rzeczywiście. Tutaj odniesienie jest czytelne, bo przecież prawie wszyscy pewnie znają to opowiadanie, więc z trochę większą odwagą słucham tego, myśląc cały czas o tym, jak Państwo czują się, słuchając właśnie o takich rzeczach, które są trudne do zobaczenia, jeżeli są na przykład z innego miasta. No, jeżeli Państwo z Krakowa nas słuchają, no to pewnie do tej Warszawy ja nie dotarłam do Narodowego, a cóż dopiero, nie wiem, z Kielc czy z Tarnowa, skąd napisał do mnie pan Michał, który nie zajmuje się teatrem, jest studentem, jest młodym człowiekiem w związku z tym i zajmuje się naukami ścisłymi, a mimo to nas słucha. Także to jest bardzo piękne, bo pozdrawiamy go serdecznie. Bo nic wspólnego z teatrem niby nie ma, chociaż ma fajny teatr w tym Tarnowie, jeżeli oczywiście w Tarnowie pomieszkuje jako student, prawda? Tak, Teatr Tarnowski, że tak powiem, Tango polecam bardzo i też Gombrowicza, no właśnie. Dobrze, ale w tej chwili w Tarnowie też trwa nagroda filmowa, czyli festiwal. Tak więc w ogóle Tarnów jest takim bardzo aktywnym ośrodkiem kulturalnym w tej części Polski. No są jeszcze Mościce słynne i Centrum Kultury. Tak więc tutaj celowo ten Tarnów tak wywołałam, gdzie zresztą jest właśnie Riko Jaźmińskim na owym festiwalu. A Teatr w Tarnowie prowadził przez jakiś czas Talent Trójki w kategorii teatr, aktor, ale zarazem reżyser z wykształcenia, Marcin Hycnar. I bardzo cieszę się, że nadal nie prowadzi tego teatru, tylko dlatego, że mamy go z powrotem w Warszawie. Mamy szansę. Tak, był aktorem Teatru Narodowego. Teraz chyba bardzo dobrą rolę zagrał w filmie Supernowa. Tak. Znaczy teraz, no już teraz, półtora roku temu, ale rok temu właśnie na festiwalu filmowym, który miał się rozpocząć, gdyby był za rok od zeszłego roku. Tak, został przełożony. Tak. No został chyba na grudzień przełożony. Trudno mi już tutaj w to wnikać, ale tak. Też mi bardzo brak. Tak, na grudzień. Bardzo mi brak festiwalu filmowego. A pana Michała Sternowa serdecznie pozdrawiam, bo wzruszył mnie pan, naprawdę. No, więc wracam teraz, bo co zdążył pan sobie przypomnieć, co tam w tym Tarnowie fajnego pokazali? Nie. To dobrze, zmieniamy ścieżkę w takim razie. Transatlantyk oczywiście, tak, zdążyłem sobie serio? Był tam transatlantyk? Naprawdę? Ja przepraszam, ja tych tytułów operuję nimi w takiej ilości, że naprawdę już czasami człowiek traci rezon. Ale dobrze, w którym mieście było co? Rozumiemy to absolutnie. A sami nie uczestniczymy aż w tylu premierach, więc możemy się troszkę nad panem poznęcać. Tu żartuję, tak. Bo jest pół do drugiej, więc nic nam innego nie pozostaje. Małgorzata Kożuchowska, proszę bardzo. Cóż jeszcze? Tak, jeszcze chciałem dodać, że rzeczywiście są wymyślone bardzo dobra choreografia i są wymyślone dość, jest wymyślona scena takiego tańca, open tańca. Ja sobie to tak oczywiście nazwałem trochę żartobliwie, ale właśnie fenomenem tego jest, tego tańca jest to, że on wcale nie jest. Tam w ogóle nie ma nic takiego, bo wiecie państwo, z tym opowiadaniem jest jeden problem. Ci z państwa, którzy wierzą w cokolwiek, ale głównie w Boga, to jakby od razu mają inną perspektywę na całe to opowiadanie, ponieważ ono się dzieje w sferze wiary tak naprawdę. Ci wszyscy, którzy nie wierzą w nic, albo wierzą, nie wiem, w coś innego, nie jest to Bóg jednoosobowy, mają nagle problem, dlatego że jak wtedy pokazać egzorcyzmy, żeby one były wiarygodne? Znaczy, można je, przepraszam bardzo, mam nadzieję, że ten nie stoi za moimi plecami, bo ja akurat bierze, więc, że egzorcyzmy można żartobliwie pokazać, czyli je po prostu, zdystansować się wobec nich. O, tak, znaczy, delikatnie to tak, tak, ale tutaj nawet problem polega na tym, że gdy się pokazuje naprawdę sensus, bardzo poważnie pokazuje się rzeczy i całą tę historię, to można, to jest i tak część widzów, którzy w to nie uwierzy. Dla nich to będzie bajka, po prostu bajka dla grzecznych dzieci. Więc jakby tu już jest jakaś linia napięcia między publicznością a artystami, czy w ogóle samym opowiadaniem, bo jakby jak to pokazać, żeby to było wiarygodne i żeby właśnie nie przemieniło się w swoją parodię. Mm-hmm. I to się świetnie w Teatrze Narodowym uważam udało. To nawet czasami ma... Ja nie wiem, jak oni jakoś i dochodzą po linii i nie spadają, bo to tak ma czasami... Czasami jest to właśnie taki rodzaj jakiejś choreografii, a czasami to się posuwa o jakiś jeden krok dalej, w stronę metafizyki. Wydaje mi się, że to się bardzo dobrze udało i zresztą cała ta linia między baśnią a prawdziwą metafizyką czy wiarą, udało się to jakby bardzo, bardzo Faruga na tym dobrze, że tak powiem, gra na tej strunie i dlatego uważam, że to przedstawienie jest bardzo dobrym przedstawieniem. A to na dużej scenie? Tak. Nie, na Wierzbowej. Przepraszam. Wierzbowej. Przy Wierzbowej, dobrze. I przy Wierzbowej też co drugie miejsce zajęte, tak? Czyli malutko widzów. No bo to jest scena kameralna. To jest scena kameralna. No ale musieli skończyć, bo już zaczęli i no tak było, że Faruga doprowadził ten spektakl do końca. Wielkie mu należy złożyć gratulacje. Bardzo dobry Karol Pocheć jako ksiądz Suryn. Właściwie To jest historia, dla mnie ten spektakl jest historią opętania księdza Suryna. No a czy tak nie było też u Jana Klaty? No tak, tak, tylko że to jest jakby akcent postawiony na to, że jakby on, że bardziej jakby widzimy, no tak mam takie wrażenie, że jesteśmy gdzieś w jego głowie, jakby on przytłoczony tymi zakonnicami i być może to też jest historia mężczyzny przytłoczonego kobietami po prostu. Tym bardziej, że on deklaruje wprost w pewnej scenie, że miał tylko matkę i siostrę i nigdy w życiu nie miał nic do czynienia z kobietą. No to tak jakby idąc tym tropem do dziadów, kto miłości nie zaznał ni razu, ani razu nie może być w niebie, ani w piekle. Dobrze, to w takim razie to jest ten moment, w którym będziemy słuchali jeszcze jednej pańskiej, no nie pańskiej piosenki, ale piosenki z pańskiego wyboru. Więc, tak, no. I to też będzie Iwaszkiewicz. Od razu mogę powiedzieć, żeby już zakończyć temat kodą. No, bardzo dziękujemy. To ładnie się ułożyło. Nim miną mrozy w ciszy kolebce, nade mną sosna, nade mną brzoza nitkami szepce. Szepce i śpiewa niby skrzypcowa melodia cicha, melodia nowa, której nie słychać, która dojrzewa. Tak się zapadam jak w śniegu puchy jesienne liście. Słucham i badam, badam i słucham. Czy noc nadchodzi, czy świt się rodzi, czy rzeczy iście. Nieskończoności w morzu miłości. No i taka ta nasza trójka pod księżycem, pierwsza teatralna, można powiedzieć już tak na serio, po dehibernacji, bo ja tak nazywam odmrożenie, troszkę jakby z innego języka określenie. Pan Tomek, pan Tomasz Domagała jest naszym gościem. Próbujemy uwierzyć w to, że teatr wraca do normalności i różne zjawiska towarzyszą temu procesowi uruchamiania, czy temu uwalniania się z sieci, jak ja to określam też inaczej. Wielka próba przed teatrami operowymi, panie Tomaszu. Pierwszym teatrem operowym, który zdecydował się, który zaryzykował, była Opera Bałtycka. Pokazała taką familijną operę, też eksperyment, czyli dla dorosłych i dla dzieci, można powiedzieć, pod tytułem Wehikuł Czasu w reżyserii Tomasza Manna, słynnego dramatopisarza, mocno związanego z trójką zresztą, no, reżysera zarazem. No i to jest ciekawe doświadczenie. Nie odważyła się na tego typu ryzyko, próbę Opera Narodowa. Dopiero w przyszłym tygodniu państwo nas zaproszą na konferencję prasową, po której będą już szczegółowe informacje o tym, co wydarzy się w Operze Narodowej. Dyrektor Waldemar Dąbrowski uznał, że no nie jest możliwe wyprowadzenie z głębokiego, wielkiego kanału orkiestry na wierzch, na powierzchnię, czyli na widownię, co mógł spokojnie uczynić Romuald Wicza-Pokojski w Operze Bałtyckiej, bo tam ten kanał o wiele węższy, mniejszy, płytszy, jak sądzę. No i właśnie przeniósł na widownię, skrócił ją tym samym, ale i tak przecież ta widownia jest szczuplejsza poprzez to przez tę ową założoną, zresztą realizowaną szachownicę. No a proszę sobie wyobrazić, ilu pracowników ma Opera Narodowa, zresztą Bałtycka też, każdy teatr operowy. Są gigantyczne organizmy i takie życie w lockdownie to jest właśnie niewyobrażalne dla mnie, zupełnie. Nie wiem, jak to skomentować, no niemniej pewnie te spektakle operowe w coraz większym stopniu będą, czy coraz częściej będą pojawiały się w tym nowym, dziwnym, trudnym sezonie 2021. Panie Tomku, trochę pana zagadałam, ale chciałam się pochwalić, że ja też mam własne przemyślenia. Nie, oczywiście. Tam w ogóle ciekawie zapowiada się pierwsza premiera, bo to ma być Werther, Masseneta z Piotrem Beczałą w roli głównej, tytułowej. W Operze Narodowej. Beczała powiedział mi. Tak, Piotr Beczała mi w zeszłym roku powiedział w wywiadzie radiowym, że jest to jego ulubiona rola. Aha. Werther. I no ciekawe właśnie, jak to wszystko się, że tak powiem, no to jest też takie pole trochę obserwacji, pole doświadczalne dopiero. No Met na razie też chyba jakoś tak przysnęła. Przysnęła. Mówimy o Metropolitan Opera, oczywiście, czyli największym, czy najsłynniejszym teatrze świata, a jednym z naj. Nie no, ja czytałam, że ona wręcz splajtowała. No, bardzo możliwe. Natomiast z kolei festiwal w Salzburgu świetnie się odbył, stulecie. O, miał właśnie. Były koncerty, spektakle. Krzysztof Walikowski przecież swoją Elektrę pokazał na otwarcie. No więc chyba to wszystko wróci. Wie pani, ja mam jakieś takie przekonanie wewnętrzne, że no po prostu oczywiście jesteśmy troszeczkę jak po wypadku. Tak. Cała sztuka jest jak po wypadku i trochę potrzebujemy rehabilitacji. No i ta rehabilitacja tak trwa właśnie. Można by użyć tej metafory, że tak jest wszystko w tych bandażach, trzeba dużo masowania i różnych dziwnych rzeczy, no ale powoli wracamy do zdrowia. No tylko no, oby nas nie złapał wypadek drugi raz. No nie, oby oczywiście, jak najbardziej. To, żeby chmury rozdmuchać, poproszę, byśmy powrócili myślami do miejsca, w którym pan właśnie znajduje się. Jest pan w podobno piękniejącym Szczecinie, mówię podobno, bo byłam tam wiele lat temu, ale już zaczął ładnieć, o, tak bym powiedziała. Bardzo piękne miasto, muszę przyznać, ja to już tak za dwa razy do roku jestem, więc obserwuję. I rzeczywiście to jest bardzo piękne miasto. Natomiast jeszcze na pewno należy, pani Baszko, nim o Szczecinie, to warto wspomnieć kilka słów o tym Krystianie Lupie, który w Wilnie reżyseruje, bo mamy mało czasu, a tak strasznie chciałem zapowiedzieć. Dobrze, koniecznie. Zresztą panu to obiecałam, tak więc teraz zamieniam się w słuch. Niczego nie będę komentowała, bo przecież pojęcia nie mam, o co chodzi. Chociaż wiem, że był sążnisty wywiad, który pan przeprowadził. Mogę tylko dodać, że wiem, że był pan kiedyś asystentem Krystiana Lupy. No więc nic dziwnego, że asystentowi się takich długich wywiadów udziela. Ciekawostka, króciutkie pytanie, to znaczy... Tomka, pana Tomasza i gigantyczna odpowiedź, ale Krystian tak ma, no dobrze. Krystian Lupa tak ma, rzeczywiście, aczkolwiek rzeczywiście ten wywiad ukazał się wczoraj. Jest to wywiad całkowicie poświęcony, może tak od początku, 23 września w Państwowym Teatrze Młodzieżowym w Wilnie jest premiera nowego przedstawienia Krystiana Lupy. On tam zrobił wcześniej w Teatrze Narodowym Plac Bohaterów Bernharda, a teraz W.G. Sebald, specjalnie nie mówię jego imion, ponieważ ten pisarz niemiecki, wybitny pisarz niemiecki, odkryty niedawno Nieżyjący, tak tragicznie zmarł w 2001 roku. Nienawidził swoich imion, kojarzyły mu się z nazizmem, w związku z tym używał formy Max i napisał przed śmiercią właśnie ostatnią powieść Austerlitz. Może się Państwo kojarzyć ze słynnym polem bitwy, ale to jest bohater, który został nazwany Jacques Austerlitz, ale nie tylko ze względu na tak naprawdę to po prostu to nazwisko wychodzi się z Pragi i jest to mężczyzna, którego poznajemy bohatera, narratora, i właśnie narrator spotyka się z Jacques'em Austerlitz, który opowiada swoje życie. I Krystian Lupa wziął na warsztat tę właśnie powieść Sebalda i właśnie w Państwowym Teatrze Młodzieżowym 23 września odbywa się premiera tego spektaklu. Miała być w maju, pandemia oczywiście ją uniemożliwiła i teraz dopiero będzie ta wileńska premiera możliwa. Żeby tak jeszcze chociaż skrótowo powiedzieć... Spokojnie, mam jeszcze sporo czasu. Mam jakieś 8 minut. To wie pan, ile można zmieścić w 8 minutach? Oczywiście. Nawet redaktorka nie przeszkadza, to można. Proszę. Jeszcze tak, żeby państwo też wiedzieli... Państwowy Teatr Młodzieżowy w Wilnie to jest teatr, w którym zaczynał Eimuntas Nekrošius, słynny litewski reżyser, jego dziady oraz ślub gombrowiczowski możemy w Teatrze Narodowym podziwiać. W zeszłym roku w Lublinie na festiwalu Konfrontacje Teatralne mogliśmy podziwiać jedno z ostatnich dzieł przed śmiercią, bo niestety zmarł niedawno. Było przedstawienie Cynk, w którym bohaterką główną była słynna noblistka białoruska Swietłana Aleksijewicz. I to było wybitne przedstawienie i tam właśnie Krystian Lupa robi swój spektakl. No jest to... Prawdopodobnie ja się na tą Litwę wybieram, ale też nie wiadomo, czy tam dojadę. Tam jest w tej chwili kwarantanna. Spektakl będzie... w dwóch częściach. Powieść jest bardzo obszerna. Rzeczywiście Krystian Lupę udzielił mi w sierpniu wywiadu. Jest ten wywiad... Pani Baszko, on jest taki długi, dlatego że ja po prostu w internecie mogłem sobie pozwolić na publikację całej rozmowy. Zazwyczaj media, które robią wywiady z Krystianem Lupą, czyli jakieś gazety różnego typu, starają się jednak ograniczyć wierszówkę z różnych powodów i dlatego Krystiana ucinają. Ja go tylko zredagowałem, to jest rzeczywiście po około 10 stron wywiadu, ale takiego bardzo krwistego, tam nie ma zbędnych rzeczy. Na stronie domagała się kultury.pl można ten wywiad przeczytać. Na razie tylko. I zachęcam państwa, bo tam ma pan wersję dźwiękową? Nie mam. Znaczy mam tylko że Krystian Lupa dość mówi. Bardzo tak. Wiem, jak mówi, ale miałam nadzieję, że pan to też nagrał, to byśmy mam może nagrane, tak, oczywiście. skanibalizowali jakoś, pożarlibyśmy ten pana wywiad. No ale okej, ja wiem, jak Krystian mówi, bo wiem, ile namontowałam ja się różnych rozmów z nim. Tak buduję zdania, że zmontować to naprawdę jest wielka sztuka. Chyba, że coś się to zmieniło prawda. W jego narracji. Myśmy się od razu umówili na wywiad papierowy, więc jakby ja mu też powiedziałem, żeby się nie przejmował, że tak powiem, jakimś układaniem zdań składnią, gładkich. Tak. Układaniem zdań gładkich, to już w redakcji tego wywiadu się odbyło. No więc Austerlitz, Sebald, to też bardzo ciekawe, że mamy wybitną tłumaczkę dzieł Sebalda w Polsce, Małgorzatę Łukasiewicz, i właśnie ukazały się nakładem wydawnictwa Solineum dwie książki Austerlitz, drugie wydanie. Właśnie się ukazało w takie pomarańczowe z napisami białymi na okładce, a wcześniej eseje Opis nieszczęścia, także polecam Państwu tego pisarza. To jest bardzo ciekawy, bardzo niejednoznaczny pisarz niemiecki, mieszkający właściwie w Anglii. Pisał bodajże po angielsku. Miał duży problem z niemiecką winą i odpowiedzialnością za II wojnę światową i Holokaust. No, słowem, bardzo ciekawa postać. Myślę, że ten spektakl Krystiana Lupy, no, na pewno jest w Wilnie, więc nie wszyscy z Państwa, właściwie większość z Państwa go chyba nie obejrzy. Chociaż są takie plany, no, gdyby nie COVID, to on by może już był w tym roku w Krakowie na Boskiej Komedii. Może będzie w przyszłym, no tego nikt nie wie. Na razie no się właśnie musi odbyć premiera. Tak, aby ja powiedział myślę, pan, że tak, przepraszam, z ludzkiego punktu widzenia obiecałam, że nie będę przerywać, ale powiedział pan, tam na Litwie jest kwarantanna, co oznacza, że jeżeli pan pojedzie na premierę, to musi pan zostać 2 tygodnie dłużej na Litwie, w Wilnie? Tak, to tak fajnie. Właśnie to wygląda. Ja bym, aczkolwiek ja tam bym jadę do pracy. Ja tam jadę do pracy, więc prawdopodobnie nie będzie mi obowiązywała kwarantanna. Aha. Ale to jest przynajmniej taka informacja, która nie jest do końca jeszcze potwierdzona, że jeśli się jedzie do pracy, to można nie obchodzić kwarantanny. No bo Krystian nie będzie przecież przeżywał kwarantanny. Na pewno spokojnie. Nie, Krystian tam siedzi już od końca lipca bodajże i reżyseruje, więc on... No ale będzie mógł wrócić wtedy, kiedy chce wrócić. Więc myślę, że może pan no się tak spokojnie z nim zabrać. Naprawdę. Był pan jego asystentem. Spoko. Nie, no musiałbym czekać, że tak powiem, dość długo. No dobrze, to były żarty. No. Co chce pan jeszcze powiedzieć? Przepraszam, bo już za 7. No i na koniec jeszcze pytała pani o festiwal, to możemy jeszcze rzucić, że bardzo ważnym wydarzeniu. Otóż 19 września przenosimy się szybko do Polski. 19 września nadrabiamy Festiwal Sztuki Aktorskiej w Kaliszu. Jest to jubileuszowy 60. Rozpoczyna się. Jest to festiwal, na którym nagrody dostają tylko aktorzy. Spektakle są rzeczywiście naprawdę znakomite. Zaczyna się z festiwal 19 pokazem konkursowym. To są kaliskie spotkania teatralne albo festiwal sztuki aktorskiej. Pokazem zaczynają czego? Właśnie, a propos Iwaszkiewicza, dlatego wybrałem tego Iwaszkiewicza, Panny z Wilka Agnieszki Glińskiej z Narodowego Starego Teatru. A, stara gwardia. Stara gwardia, tak. Będzie też Fedra Jean Racina Grzegorza Wiśniewskiego z wielką rolą Katarzyny Figury. Będzie Marek Modzelewski, napisał dramat Wstyd w reżyserii Wojciecha Malejka, to Teatru Współczesnego w Warszawie. Wybitne role będziemy mogli oglądać w Kaliszu w spektaklu Radosława Stępnia z Teatru Wybrzeże, Śmierć komi wojażera, Mirosław Baka w najwyższej formie. Będzie też produkcja Teatru Kaliskiego, pani Bożena Suchocka wyreżyserowała dowcip Margaret Edson, to ta słynna sztuka, gdzie Emma Thompson bodajże w filmowej wersji grała, a u nas w Polsce w Teatrze Studio Teresa Budzisz-Krzyżanowska był taki spektakl. Do tego jeszcze Wyzwolenia Magdy Drab z Teatru w Legnicy, Almodovaria Anny Wieczór-Bluszcz, z teatru Polonia. Będą też piosenki Grzegorza Ciechowskiego, Anny Srogi-Chryń z Akademii Teatralnej, także konkurencja, uczta o matko. Dla kaliskiej publiczności, naprawdę 60. spotkania kaliskie spotkanie teatralne. W jury m.in. Sławomira Łozińska, profesor Joanna Ostrowska i Małgosia Bogajewska. Czwartego nazwiska zabijcie mi państwo, zapomniałem. No, na razie same kobiety pan wymienił, pewnie jakiś facet. Piąta też czwarta też kobieta, tylko dobrze. Sprawdzimy. No, od tego jest tak zwana sieć, którą oprotestowałam na początku. Jeszcze Teatr Śląski, Stasi Złanoga, bardzo utytułowany spektakl młodzieżowy i dla dzieci. William Shakespeare, Kupiec Wenecki, laureat Złotego Jorika na ostatnim festiwalu szekspirowskim Szymona Kaczmarka z Teatru Nowego w Słupsku. A na finał, nas w sobotę, będziecie państwo mogli tam w Kaliszu zobaczyć wybitną aktorkę Irenę Jun w monodramie Matka Makryna. Cudownie, cudownie. Ja jeszcze powiem, że czy dodam do tego, co pan powiedział, że odbędzie się, jednak odbędzie się w mieście Radom festiwal międzynarodowy, a jakże gombrowiczowski. No i na ten może ja bym się z kolei wybrała, bo to Witold Gombrowicz w różnych Tak, do Radomia to od 9 do 16 bodajże października. Tak jest. I odbędzie się w tym samym czasie Festiwal Piosenki Aktorskiej, który miał być w marcu, ale będzie w październiku. Proszę państwa, jeśli ktoś kocha teatr, to do właściwie do grudnia może z tego teatru nie wychodzić. I proszę nie trzeba obawiać. Mieć dobry logistyczny jakiś program, żeby sobie wszystko poukładać. No tak, tak, tak, tak. I po prostu zachować pełną dyscyplinę. I wtedy nie trzeba bać się teatru. Naprawdę. Tak więc... Do Kalisza jeszcze specjalnie zapraszam ja państwa, dlatego że tam będą spotkania z aktorami po każdym przedstawieniu, które będę miał przyjemność prowadzić. Także zapraszam państwa, będziecie państwo mogli też ze mną na żywo spotkać. Teraz w Szczecinie, potem w Kaliszu. Serdecznie, serdecznie jeszcze raz zapraszam. W ogóle zapraszam państwa do teatru. Nie bójcie się państwo. Teatr nie umrze na COVID-a. Na pewno. No dobrze. To bardzo dziękuję. Pan Tomasz Domagała był internetowo aktywny tej nocy. Ja nie lubię internetu, ale nie miałam innego wyjścia, więc bardzo panu dziękuję. Kontrapunktowałem. Ja również dziękuję za zaproszenie. Pani Baszko, zawsze dla pani, do pani, do programu zawsze przyjdę. Jak ja panu dziękuję za tę deklarację. A ja jestem tutaj w towarzystwie Grażyny Oczkowskiej, która jeszcze pozostaje do poranka, i Kuby Sadowskiego, który już pójdzie spać, by nudził się chłopak. No ale nic, na tym polega stażowanie, czyli praca na stażu, mówiąc nieładnie po polsku. To co, dobrej nocy życzymy i do teatru, proszę państwa, jak najwięcej, jak najczęściej, proszę się nie bać. Maska i już. Dziewczyno, hej, jaki masz ten cel, że zawracasz mu głowę wciąż? Przecież wiesz, że on ma już ciebie dość. Zresztą zły byłby z niego mąż. Takich chłopców wielu jest, sama takich znasz. Hej, dziewczyno, hej, hej, hej, hej, nie zawracaj mu głowy wciąż. Kiedy pierwszy raz zobaczyłaś go, serce mocniej zabiło ci. Pomyślałaś już, że to miłość jest, ta, o której po nocach śnisz. I że tak już musi być, taki to już las. Hej, dziewczyno, hej, niech ambicję miej, chociaż raz, chociaż tylko dziś. Kiedy pierwszy raz powiedziałaś mu, że go lubisz, że kochasz go, on uśmiechnął się i powiedział ci, że nie odejdzie już nigdy stąd, ale już na drugi. wciąż.